महाभारत षट्चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय चित्रसेन अर्जुन तथा युधिष्ठिर का संवाद और दुर्योधन का छुटकारा। वैशंपायनुवाच ततोऽर्जुन चित्रसेनं प्रहसन्नतमब्रवीत् मध्ये गंधर्वसैन्यानां महेश्वासो महाद्युतिः किं ते व्यवसितं वीर कौरवाणां निग्रहे किमर्थं च सदारोजं निगृहीत सुयोधनः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर परम कांतिमान महाधनुर्धर अर्जुन ने गंधर्वों की सेना के बीच चित्रसेन से हंसते हुए पूछा, वीर कौरवों को बंदी बनाने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? स्त्रियों सहित दुर्योधन को तुमने किस लिए कैद किया? चित्रसेन वाच विदतोयम् अभिप्राय तत्रस्थेन दुरात्मनः दुर्योधनस्य पापस्य कर्णस्य च धनञ्जयः वनस्थान भवतो ज्ञात्वा क्लिश्यमानाननाथवत् समस्थो विषमस्थास्तान् द्रक्षामित्यनवस्थितान् इमेव स्थितुं प्राप्ता द्रौपदीं च यशस्विनीं ज्ञात्वा चिकीर्षितं तेषां माम् उवाच सुरेश्वरः। चित्रसेन ने कहा, धनंजय देवराज इंद्र को स्वर्ग में बैठे ही बैठे दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का यह अभिप्राय मालूम हो गया था कि आप लोगों को वन में रहकर अनाथ की भांति क्लेश उठाते और विषम परिस्थिति में पड़कर अस्थिर भाव से रहते हुए जानकर भी उस अवस्था में आपको देखने और दुखी करने का निश्चय कर चुके हैं। ये स्वयं सम अर्थात सुखपूर्ण अवस्था में स्थित हैं, फिर भी आप पांडवों तथा यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए वन में आए हैं। इस प्रकार इनकी अर्थात आप लोगों का अनिष्ट करने की इच्छा जानकर देवेश्वर इंद्र ने मुझसे इस प्रकार कहा। गच्छ दुर्योधनं बद्ध्वा सहामात्य मिहालय धनंजयश्च ते रक्ष स भ्रातृभिराहवे स च प्रिय सुखं सखा तुभ्यं शिष्यश्च तव पांडवः। चित्रसेन तुम जाओ और दुर्योधन को उसके मंत्रियों सहित बांध कर यहाँ ले आओ। युद्ध में तुम्हें भाइयों सहित अर्जुन की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि पांडुनंदन अर्जुन तुम्हारे प्रिय सखा तथा शिष्य हैं। वचनात् देवराजस्य ततोऽस्मीहागतो द्रुतम् अयम् दुरात्मा बद्धश्च गमिष्यामि सुरालयम् नेष्यामेनं दुरात्मानं पाकशासनशासनात्। वहां से देवराज की यह आज्ञा मानकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। यह दुरात्मा दुर्योधन मेरी कैद में आ गया है, अतः अब मैं देवलोक को जाऊँगा और पाक शासन इंद्र की आज्ञा से इस दुरात्मा को भी वहीं ले जाऊंगा। अर्जुन उवाच उसृज्यतां चित्रसेन भ्रातास्माकं सुयोधनः धर्मराजस्य संदेशान् मम चेदिच्छति प्रियम्। अर्जुन बोले, चित्रसेन दुर्योधन हम लोगों का भाई है, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज के आदेश से इसे छोड़ दो। चित्रसेन उवाच पापोऽयं नित्यसंतुष्टो न विमोक्षणमर्हति प्रलब्धा धर्मराजस्य कृष्णायाश्च धनंजय। चित्रसेन ने कहा, धनंजय यह पापी सदा राज्य सुख भोगने के कारण हर्ष से मतवाला हो उठा है, अतः इसे छोड़ना उचित नहीं है। इसने धर्मराज युधिष्ठिर तथा द्रौपदी को धोखा दिया है। नेदं चिकीर्षितं तस्य कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः जानाति धर्मराजोऽसि श्रुत्वा कुरु यथेच्छसि। कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर इसके इस कुटिल अभिप्राय को नहीं जानते हैं, अतः यह सब सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। जय सम्पायन वाच ते सर्व एव राजानम् अभिजग्मुर्युधिष्ठिरम् अभिगम्य च तत्सर्वम् ससंसुतस्य चेष्टितम्। वे सम्पायन जी कहते हैं, राजन तदनंतर वे सब लोग राजा युधिष्ठिर के पास गए। वहां जाकर गंधर्वों ने दुर्योधन की सारी कुचेष्टा कह सुनाई। अजात शत्रु शत्रुत्वा गंधर्वस्य वचस्तदा मोक्षयामास तान् सर्वान् गंधर्वान् प्रशंसत। गंधर्वों का यह कथन सुनकर अजातशत्रु युधिष्ठिर ने उस समय समस्त कौरवों को बंधन से छुड़ा दिया और गंधर्वों की भूरि भूरि प्रशंसा की। दृष्ट्या भवद्भिर्बलिभिः शक्तैः सर्वैः हिंसितः दुर्वृत्तो धातराष्ट्रोऽयं सामात्यज्ञाति बन्धव। आप सब लोग बलवान और सामर्थ्यशाली हैं। आपने मंत्रियों तथा जाति भाइयों सहित इस दुराचारी दुर्योधन का वध नहीं किया, यह बड़े सौभाग्य की बात है। उपकारो महास्तात कृतोऽयं मम खेचरे कुलं न परिभूतं मे मोक्षणेश दुरात्मनः। तात, आकाशचारी गंधर्वों ने यह मेरा बहुत बड़ा उपकार किया कि दुरात्मा को छोड़ दिया, इसलिए मेरे कुल का अपमान नहीं हुआ। आज्ञापयध्वं इष्टानि प्रियामो दर्शने तवः प्राप्य सर्वान् अभिप्रायान् ततो व्रजत माचिरम्। गंधर्वों, अपने अभीष्ट सेवा के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हम सब लोग आपके दर्शन से बहुत प्रसन्न हैं। अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करने के पश्चात यहाँ से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान कीजिएगा। अनुज्ञाता सुगंधर्वा पांडुपुत्रेण धीमता सहाप्सरो भी संघृष्टा चित्रसेन मुखा यजुः। बुद्धिमान पांडवपुत्र पांडुपुत्र युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर चित्रसेन आदि सब गंधर्व अप्सराओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक वहां से विदा हुए। देवलोकम ततो गत्वा गंधर्वै सहितस्तदा नवेदयत् तत्सर्वं चित्रसेन सतक्रतोः। देवराडपि गंधर्वामृतास्तां समजीवयत दिव्येनामृतवर्षेण ये हता कौरवै युधि। तदनंतर गंधर्वों सहित चित्रसेन ने देवलोक में पहुंचकर देवराज इंद्र के समक्ष सब समाचार निवेदन किया। युद्ध में कौरवों द्वारा जो गंधर्व मारे गए थे उन सबको देवराज इंद्र ने दिव्य अमृत की वर्षा करके जला दिया। ज्ञातिस्तानव मुच्याथ राजदारांश सर्वशः कृत्वा च दुष्करम कर्म प्रीतियुक्ताश्च पांडवाः शस्त्री कुमारै कुरुभिः पूज्यमाना महारथाः बभ्राजिरे महात्मान क्रतुमध्ये यथाग्नयः। इस प्रकार उन सब भाई बंधुओं एवं राजकुल की महिलाओं को गंधर्वों से छुड़ाकर एवं दुष्कर पराक्रम करके प्रसन्न हुए महारथी महामना पांडव स्त्री बालकों सहित कौरवों द्वारा पूजित एवं प्रसन्नित हो यज्ञ मंडप में प्रज्वलित अग्नियों के समान देदीप्यमान हो गए। ततो दुर्योधनम मुक्तम भ्रातृभिः सहितस्तदा युधिष्ठिरस्तु प्रणयादितं वचनम् अब्रवीन्। तदनंतर बंधन मुक्त हुए दुर्योधन से भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक यह बात कही। माश्मतात पुनः कार्षे इद्रसं साहसं क्वचे नहि साहस कर्तारः सुखमेधन्ति भारत। तात, फिर कभी ऐसा दुस्साहस न करना, भारत दुस्साहस करने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं होते। स्वस्तिमान सहित सर्वै भ्रातृभिः कुरुनन्दन गृहान् व्रजथा कामं वैमनस्यं च माकृथा। कुरुनन्दन, अब तुम अपने सब भाइयों के साथ कुशल पूर्वक इच्छानुसार घर जाओ, हम लोगों के प्रति मन में वैमनस्य न रखना। वै सम्पानुवाच पांडवेनाभ्यनुज्ञातो राजा दुर्योधनस्तदा प्रणम्य धर्मपुत्रं तु घृतेन्द्रिये वातुरः विदर्यमाणो व्रीडावान् जगाम नगरं प्रति। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर के आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन ने उन धर्मपुत्र अजातशत्रु को प्रणाम करके अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय जिसकी इंद्रियां काम न देती हों उस रोगी की भांति उनका हृदय व्यथा से विदीर्ण हो रहा था, उसे अपने कुकृत्य पर बड़ी लज्जा हो रही थी। तस्मिन् गते कौरवे ये कुंती पुत्रो युधिष्ठिर भ्रातृभिः सहितो वीर पूज्यमानो जातिभिः। तपोधन स्थित सर्वृत शक्ल इवा परमर तथा द्वैत वरे तस्मिन् विजहार मुदायुतः। दुर्योधन के चले जाने पर द्विजातियों से प्रशंसित होते हुए भाइयों सहित वीर कुंती नंदन युधिष्ठिर वहाँ के समस्त तपस्वी मुनियों से घिरे रहकर देवताओं के बीच में बैठे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने और प्रसन्नता पूर्वक द्वैत वन में विहार करने लगे। इति श्री महाभारते वन परमणि घोष यात्रा परमणि दुर्योधन मोक्षणे सत्चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन को छुड़ाने से संबंध रखने वाला 246वां अध्याय पूरा हुआ।